मुझ पे मेरे दिल सदा फरी है, क्यों ये जुनून है क्या जस्तजू है, आखिर तुझे क्यों ये आरज़ू है, दिल प्यार।